तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। अजोपि सन्न व्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्मसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जन्म कर्म च मे दिव्य मेवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। वीतरागभयक्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागताः। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहं। मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः कांक्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः। क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। चातुर्वर्ण्यं मया शुष्कं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्यकर्तारमव्ययम्। न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा। इति मां यो विजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात्त्वं पूर्वै पूर्वतरं कृतम्। यहाँ तक हमारा अध्ययन हुआ है कि कुरु कर्मैव तस्मात्त्वं पूर्व ही पूर्वतरं कृतु। तुम्हारे पूर्वजों ने जिस तरीके से कर्म किया है बस उसी तरीके से हे अर्जुन तुम भी अपना कर्म करो। अभी भगवान इसके ऊपर आगे थोड़ा क्लेरिफिकेशन देने जा रहे हैं। सोलहवां श्लोक एज यूजुअल एक चरण में बोलूंगा आप दोहराएंगे और फिर बाद में साथ में बोलेंगे। किं कर्म किम कर्मेति आपकी सबकी आवाज मैंने म्यूट करके रखी है। आपकी आवाज किसी को सुनाई नहीं देती मुझे भी नहीं सुनाई देती लेकिन आपके लिप मूवमेंट के ऊपर से मुझे पता चलेगा कि आप साथ में बोल रहे हैं। तो कृपया साथ में आपको बोलना है चुप नहीं रहना है। किं कर्म किम कर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः। कवयोऽप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। पूरा श्लोक एक बार मैं बोलता हूँ फिर साथ में सब दोहराएंगे। किं कर्म किम कर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। साथ में बोलेंगे। किं कर्म किम कर्मेति कवयोप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। दुबारा, किं कर्म किम कर्मेति कवयोप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। किं कर्म किम कर्मेति, किम कर्मेति में संधि है किम अकर्म इति, तो कर्म क्या है अकर्म क्या है, इसमें कवयोप्यत्र कवि ही, तो कवयः अपि अत्र मोहिताः, कवि भी इसमें मोहित हुए हैं, या कवयोप्यत्र मोहिता हमें कवयोप्यत्र में संधि है, कवयः अपि अत्र यहाँ कवि भी इस विषय में मोहित है यानी कि कंफ्यूज्ड है। तत् ते कर्म प्रवक्ष्यामि, इसलिए वह कर्म मैं तुम्हें कह रहा हूँ, प्रवक्ष्यामि अच्छी तरह से बता रहा हूँ, यज ज्ञात्वा यत ज्ञात्वा जिसको जानकर मोक्ष से अशुभात, तुम अशुभ यानी कि संसार बंधन से मोक्ष से तुम्हारा मोक्ष मिलेगा यानी कि मुक्त हो जाओगे, यानी कि जो संसार का बंधन है इस बंधन से तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। एज यूजुअल भगवान हमेशा एकदम बिल्कुल शॉर्टकट बता देते हैं मुक्ति के लिए, ये करोगे मुक्ति मिल जाएगी, ये करोगे मुक्ति मिल जाएगी, यह भी भगवान नहीं कह रहे कि कर्म क्या है अकर्म क्या है, मैं तुमको बताता हूँ इसको ढंग से जान लो तो तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। पहले भी भगवान ने कहा था नमे कर्माणि लिपन्ति नमे एनीवे, तो उसको भी जानोगे तुम अच्छी तरह से तो तुम्हें कर्म में से मुक्ति मिल जाएगी, ऐसा उस श्लोक में भी भगवान ने कहा था। नमे कर्माणि लिपन्ति नमे कर्म फले स्पृहा, जो श्लोक था दो श्लोक पहले ही था। एनीवे, सो यहाँ भी भगवान कहते हैं कि कर्म क्या है अकर्म क्या है, इसको जो बुद्धिमान पुरुष भी, या जो कवि शब्द है, कवि शब्द के बहुत सारे अर्थ होते हैं, विल टॉक अबाउट इट, तो यहाँ कवि शब्द का अर्थ है वो पोएट्री लिखने वाला नहीं लेकिन बुद्धिमान पुरुष, वह भी इससे मोहित हुए हैं कन्फ्यूज्ड हुए हैं, और उस कर्म के बारे में हे अर्जुन मैं तुम्हें बताऊँगा, रादर बता रहा हूँ, प्रवक्ष्यामि प्रेजेंट टेंस है, यज्ञात्वा जिसे जानकर तुम मोक्ष से तुम्हारा अशुभ से तुम्हारा मोक्ष हो जाएगा यानी अशुभ से तुम्हारा छुटकारा हो जाएगा। और अशुभ क्या है इस जन्म के बंधन। अभी अगले श्लोक में भगवान ने कहा था कि तुम्हारे पूर्वजों ने जिस तरीके से कर्म किया है इस तरीके से तुम भी कर्म करो, हमने तभी उसमें डिस्कस किया था कि पूर्व के मुमुक्षुओं ने जैसे कर्म किया उस तरीके से कर्म करना, और क्रोनोलॉजी भी हमने देखी थी, पहली श्रुति क्या कहती है उसके बारे में सोचो, श्रुति के कथन में यदि कन्फ्यूजन है तो स्मृति के बारे में सोचो, और स्मृति में भी कन्फ्यूजन है तो फिर पूर्वजों ने जो बात करी है उसके ऊपर ध्यान दो, पुराण या तो पूर्वजों का जो कथन है उसके ऊपर। महाभारत में भी एक बहुत अच्छा श्लोक है, तर्को प्रतिष्ठ श्रुतयो विभिन्ना नैको ऋषिर्यस्य मतं प्रमाणं धर्मस्य तत्त्वं निहितं गुहायां महाजनो येन गतस्य पन्थाः। ये महाजनो येन गतः पन्था आपने सुना होगा बहुत बार, तर्क अप्रतिष्ठ श्रुतयः विभिन्नः एकः ऋषि न यस्य मतं प्रमाणं धर्मस्य तत्त्वं गुहायां निहितं महाजन ये न गतः सपंथ। यानी जीवन में कैसे जीना इसके लिए कोई एस्टैब्लिश्ड मार्ग नहीं है। श्रुतियाँ भी अलग अलग बातें करती हैं, शास्त्र में अलग अलग बातें लिखी हुई हैं। कोई ऋषि चिंतक या तो विचारक कि जिनका वाक्य हमेशा कंसिस्टेंट नहीं है, धर्म का मर्म तो जैसे गुफा में छुपा हुआ है, यानी कि बहुत गूढ़ है, और ऐसे समय में हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि तो महाजनो येन गतः स पंथाः, समाज में जो प्रतिष्ठित व्यक्ति है, जो महाजन जिसको हम बोलते हैं, वो जिस मार्ग से जाते हैं उस मार्ग से हम। हेलो, हाँ, तो यहाँ कहते हैं कि श्रुति ऋषि अलग अलग मत हमारे सामने रखते हैं और इसमें कंफ्यूजन होता है। एक दो तीन घटनाओं का उदाहरण लेकर इस बात को थोड़े स्पष्ट करेंगे हम। सत्य की बात है तो हमें मालूम है राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी कहा कहलाते हैं, बराबर। अभी राजा हरिश्चंद्र ने स्वप्न में विश्वामित्र को अपना राज्य दिया था दान में, और विश्वामित्र एक बार सही में वहां आ गए और कहा कि हे हरिश्चंद्र, तुम्हारा राज्य तुमने मुझे दिया है तो भी मुझे दे दो, मैं आया हूं तुम्हारा राज्य लेने के। तो हरिश्चंद्र ने कहा कि हाँ भाई, मैंने आपको वचन दिया था और आपको राज्य देना मेरा फर्ज है। वो राज्य सिंहासन से उतर गए और उन्होंने हरिश्चंद्र को राज्य दे दिया। ये हरिश्चंद्र का सत्य है, बराबर। उसके सामने महाभारत में युधिष्ठिर जो है वह भी सत्यवक्ता है, बराबर, धर्म पुरुष है। जब ये द्रोणाचार्य बहुत स्फूर्ति से युद्ध कर रहे थे और परिस्थिति ऐसी आ गई थी और पांडव सेना का इस तरीके से वो ये कर रहे थे, रास कर रहे थे, कि कृष्ण को लगा कि अभी तो कुछ करना पड़ेगा, तो अभी तरकीब क्या करें। तो कृष्ण ने सोचा अभी सामने वाले को परास्त करना है तो हम जो अंग्रेजी में कहते हैं ना, मैनेजमेंट टर्मिनोलॉजी, SWOT एनालिसिस करते हैं, स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी थ्रेट। तो SWOT एनालिसिस करते हैं तो इसमें द्रोण की वीकनेस क्या है, तो द्रोण की वीकनेस है अश्वत्थामा। आपको याद होगा वो प्रसंग, अश्वत्थामा जब भी बच्चा था, छोटा बच्चा था, घर में पिलाने के लिए दूध नहीं था, तो अश्वत्थामा की पत्नी जो कृपी है उन्होंने पानी में आटा घोलकर अश्वत्थामा को दूध कहकर पिलाया करती थी। तो इससे अश्वत्थामा स्वयं बहुत व्यथित थे, वैसे तो तेजस्वी ब्राह्मण थे, लेकिन अश्वत्थामा के खातिर वह यहाँ कुरु राज्य में भीष्म पितामह के पास आए और नौकरी करना स्वीकार किया उनकी, और उनको ये धनुर्विद्या सिखाने के लिए वो आ गए। यानी कि अपना जो ब्रह्म तेज है उसको बाजू में रखकर क्षत्रियों के यहाँ उन्होंने नौकरी करना स्वीकार किया। तो कृष्ण को मालूम था कि अश्वत्थामा के लिए ये व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, अपने ईमान को भी बाजू में रख सकता है तो कुछ भी कर सकता है। तो कृष्ण ने सोचा कि यदि हम द्रोण से कहें कि अश्वत्थामा की मृत्यु हो गई, अश्वत्थामा हतः, तो द्रोण विल बिकम, वो ढीले पड़ जाएंगे, फिर वो युद्ध नहीं करेंगे। अभी द्रोण ये बात मानने को तैयार नहीं होंगे क्योंकि अश्वत्थामा स्वयं बहुत बड़े योद्धा थे, उनके पास तो ब्रह्मास्त्र था, तो अश्वत्थामा को पराजित करके उसको मार सके और अश्वत्थामा मर गया, उस बात की पुष्टि कहाँ होगी। तो बोला वो तो युधिष्ठिर से ही पूछेंगे कि ये बात सही है क्या। अब युधिष्ठिर तो सत्यवक्ता है तो जो भी है युधिष्ठिर कहेंगे वो सच होगा करके। तो पहले से कृष्ण ने युधिष्ठिर से कह के रखा क्या, युधिष्ठिर देखो अभी हम यह करने वाले हैं, हम द्रोण से जाकर कहेंगे अश्वत्थामा मृतः, तो तुमको ये हाँ में हाँ भरनी है क्योंकि द्रोण आपसे पूछने के लिए आएंगे। तभी युधिष्ठिर ने कहा कि नमे वा कलुतम प्राह, मैं कभी झूठ नहीं बोलता कृष्ण, तो बोला उसकी फिक्र तुम मत करो, हम अश्वत्थामा नाम के एक हाथी की हत्या करेंगे और सेना के सभी लोगों को, और आप ऐसा बोल देना कि अश्वत्थामा हतः नरो वा कुंजरो वा, बराबर। और कृष्ण ने अपनी पांडव सेना में सबसे कह के रखा था कि जैसे ही युधिष्ठिर बोले कि अश्वत्थामा मृतः, जोर जोर से नगाड़े दुंदुभी सब बजाना शुरू करो, ताकि जो दूसरा चरण है नरोवा कुंजरोवा वो द्रोण को सुनाई ना दे। अब ये कृष्ण का सत्य है, युधिष्ठिर का सत्य शब्द का है, शाब्दिक है, कृष्ण का सत्य अर्थ का है, परिणाम का है, क्योंकि कृष्ण को ये चाहते थे कि महाभारत में सत्य की विजय हो और जो अधर्म है उनकी पराजय हो। अधर्म की पराजय करने के लिए द्रोण की पराजय, द्रोण को शांत करना जरूरी था और यह रास्ता बिल्कुल निहायत ही जरूरी था। ये कृष्ण का सत्य है। तो भैया हम कौन सा कर्म करें, हम हरिश्चंद्र को फॉलो करें सत्य के लिए, युधिष्ठिर को फॉलो करें, कृष्ण के मार्ग को फॉलो करें, कहाँ जाए? और इससे ऊपर वापस कृष्ण की ये तो देखो चला कि ये सब हो जाने के बाद उत्तरा के गर्भ में जब ही परीक्षित थे तभी अश्वत्थामा ने ही ब्रह्मास्त्र चलाया था और तभी कृष्ण ने हाथ में जल की अंजुली लेकर कहा था यदि मैंने कभी कोई कहीं कोई चोरी न करी हो, कभी मैंने कभी असत्य का उच्चारण न किया हो, तो ये परीक्षित का जो गर्भ है, उत्तरा का जो गर्भ है वो बच जाए, और उत्तरा का गर्भ बच गया। तो कृष्ण का जो सत्य है वह शाब्दिक नहीं है, वह अर्थ का है, परिणाम का है, और कृष्ण जो भी करते थे वह यहाँ यही बात इसमें इस श्लोक में और आगे के दो श्लोक, अगले जो तीन श्लोक है तीनों ये कर्म के बारे में क्लैरिटी बताने वाले श्लोक है कि हमें कर्म किस तरीके से करने चाहिए, और इसकी शुरुआत भगवान इस श्लोक से कर रहे हैं। तो यहां किं कर्म किम कर्मेति कवयोप्यत्र मोहिताः, कर्म क्या है और अकर्म क्या है इसके बारे में कवि भी, कवि यानी कि विद्वान पुरुष मोहित है यानी कि कंफ्यूज है। तो यहां कृष्ण ज्ञान की बात कर रहे हैं कि यदि तुम्हारे पास सही ज्ञान है तो जीवन में कोई भी प्रॉब्लम आए, किसी भी प्रकार का टेंशन हो जाए, तो ये जो ज्ञान है ये तुम्हारी सहायता करेगा। तो यहां एक प्रश्न हमारे मन में ये आएगा कि तो फिर हम कैसा ज्ञान एक्वायर करें, हाउ टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ, वॉट नॉलेज आई शुड एक्वायर। और कृष्ण ये कहते हैं कि तुम्हें जो ज्ञान एक्वायर करना है, जो ज्ञान की साधना करनी है, वो है कर्म के बारे में सही प्रकार की जानकारी प्राप्त कर लो। कर्म क्या है, वॉट इज एक्शन, और वो कर्म कैसे होता है और उसका फल कैसे मिलता है, ये सारी बातों को भगवान पहले भी हमें सिखा कर लाए हैं। यहाँ क्या कर्म के बारे में बहुत बहुत सारी बातें हम करके आए थे। तीसरा अध्याय पूरा कर्म के बारे में ही था, दूसरे अध्याय में भगवान ने शुरुआत कर दी थी कर्मण्येवाधिकारस्य से महाफलेषु कदाचन, भगवद्गीता का बहुत पॉपुलर श्लोक है, बराबर। तो ये सब बताते हुए वापस परमात्मा यहाँ दोबारा इसकी बात छेड़ रहे हैं, बिकॉज दिस इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, भगवद्गीता की सेंट्रल थीम है कर्म कैसे करें। तो बार बार ये बात आएगी सभी अध्याय में, कहीं ना कहीं भगवान ने इस बात को अलग अलग प्रकार से बुन के रखी हुई है। तो यहाँ भी भगवान हमें ये बताना चाहते हैं कि कर्म किसे कहे, अकर्म किसे कहे, इसमें बड़े बड़े विद्वान भी मोहित यानी कंफ्यूज हैं। हम जीवन में बहुत सारे कर्म करते हैं, कृत्य करते हैं, और ये कर्म का नेचर क्या है और कहां से ये कर्म उत्पन्न होता है, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि खास करके हमारे जीवन में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि वी जस्ट टेक देम फॉर ग्रांटेड। एक जमाना था, वैज्ञानिक ऐसा मानते थे कि पृथ्वी स्थिर है और सूर्य चंद्र वगैरह पृथ्वी के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। सो दे यूज टू से कि इट इज ए जियोसेंट्रिक सिस्टम, पृथ्वी के आसपास सब घूम रहे हैं। और तभी कोपरनिकस करके साइंटिस्ट वैज्ञानिक आए और उन्होंने कहा कि ये जियोसेंट्रिक सिस्टम नहीं है, इट इज ए हेलियोसेंट्रिक यूनिवर्स, यानी कि सूर्य के आसपास ये सब घूम रहे हैं। तभी लोग उनकी बात मानने को तैयार नहीं थे, क्योंकि सदियों से हमने ये बातों को इसी तरीके से मानी हुई है। सो इस तरीके से हमारे कई प्री कंसीव्ड नोशंस हमारे दिमाग में हैं। आत्मा के बारे में भी मैं आपको एक बात कह दूं कि हमारे सबके मन में एक कंफ्यूजन है, जिसके बारे में क्लैरिफिकेशन हो चुका है यदि आपको याद होगा तो, कि आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश करती नहीं है। आत्मा डज नॉट मूव फ्रॉम बॉडी टू बॉडी, यानी कि एक शरीर की मृत्यु हो गई तो उसकी आत्मा उसका शरीर छोड़कर दूसरे के शरीर में प्रवेश करती है। यह बात यदि किसी के मन में है तो उसको निकाल दीजिए, क्योंकि इट इज नॉट द फैक्ट। अब इसके बारे में यदि आपको जानना है तो दोबारा उसके बारे में कभी डिस्कशन करेंगे, आज मैं उसके बारे में समय लेना नहीं चाहता। वासान से जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि, जो श्लोक था उस समय ये सब हमने डिस्कस किया था। एनीवे, लेट अस कीप इट असाइड फॉर द टाइमिंग। हम ये गलतफहमी में हैं कि आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश करती है, एंड लाइक इट कीप्स ऑन हॉपिंग फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। ऐसा नहीं है, आत्मा का कैरेक्टरिस्टिक अलग है, आत्मा का स्वरूप अलग है। और योगानुयोग है कि यदि आपको इसके बारे में क्लैरिफिकेशन चाहिए तो सुबह के 9 से 10 के जो क्लास चल रहे हैं तत्वबोध के, इसमें इसका पूरा आई एम नॉट मार्केटिंग तत्वबोध, प्लीज डोंट मिसअंडरस्टैंड मी। आई कैन सी स्माइल ऑन योर फेसेस कि वो ये वहाँ उनको आने के लिए प्रेरणा दे रहे, ये बात नहीं है। आई एम नॉट इंक्लाइंड, लेकिन क्योंकि बात में से बात निकली, इट जस्ट केम, और योगा में योग ये बात है और यही टॉपिक वहाँ चल रहा है। यदि आपको इंटरेस्ट है तो यू कैन ज्वाइन। कहने का, कमिंग बैक टू अवर सब्जेक्ट, कि हम मेनी थिंग्स वी टेक फॉर ग्रांटेड। जैसे हम किसी की मृत्यु के समाज, खास करके व्हाट्सएप में आता है फला की मृत्यु हो गई, तो हमने सीधा RIP हो गया, फेंक दिया। ये RIP इज ए नॉनसेंस फॉर अस एज फार एज वी आर कंसर्न। हमारी जो संस्कृति है, हमारी संस्कृति में RIP लिखा नहीं जाता है। सो वी टेक फॉर ग्रांटेड मेनी थिंग्स। अभी एक वैज्ञानिक बैठा था और ऊपर से सफरजन गिरा, हम लोग उसकी जगह पर हम बैठे होते तो सफरजन लेके खा जाते थे, ठीक है आ गया हाथ में सीधा खा लिया। लेकिन उसने सोचा कि ऊपर से नीचे क्यों गिरा, एंड दैट इज हाउ वी गॉट न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी। तो मेनी थिंग्स वी टेक इट फॉर ग्रांटेड, ऐसे वी टेक फॉर ग्रांटेड इवन द एक्शंस क्या, और हम बड़ी गलतफहमी ये करते हैं कि जो भी कृत्य करते हैं वो मैं करता हूँ। दैट इज अवर बेसिक मिसकंसेप्शन, आई एम डूइंग एवरीथिंग। और कृष्ण अर्जुन से ये कहना चाहते हैं कि हे अर्जुन, जो भी तुम कर रहे हो ये सब कुछ तुम अकेले नहीं कर रहे हो। मेहरबानी करके कोई अपना कंप्यूटर को या तो मोबाइल को अनम्यूट मत करिए। तो लिंक टूट जाती है। गैलेक्सी जे 8 प्लीज डोंट अनम्यूट योरसेल्फ। गैलेक्सी जे 8 यदि आपने दोबारा अनम्यूट किया तो आई विल डिस्कनेक्ट यू। मैं आपको यहां से म्यूट कर रहा हूं, प्लीज डोंट अनम्यूट योरसेल्फ। गैलेक्सी जे 8 आपका नाम नहीं है इसलिए मुझे मोबाइल के इसे कहना पड़ रहा है। आई एम सॉरी, थोड़ा आई हैव टू बी अ लिटिल हार्श बट दैट डिस्ट्रैक्ट्स, पूरी लिंक टूट जाती है। मेहरबानी करके ऐसा मत करिए, डोंट अनम्यूट योरसेल्फ। कोई भी अपने आप को अनम्यूट नहीं करेगा, और अनम्यूट हो भी गया तो भी सिट क्वाइट, डोंट टॉक, बात मत करिए, आवाज मत करिए। जैसे आप क्लास में बैठते हैं वैसे यहां बैठिए। क्षमा चाहता हूं। क्या होता है, एक जो लिंक होती है वो टूट जाती है, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। फिर कभी कभी कुछ विचार ऐसे आते हैं कि जो सोचा नहीं होता है वो ऐसे ही आते हैं, और उसमें कहीं खलबली हो गई, दैट लिंक्स गेट कट। एनी छोड़िए। सो हमें ऐसा लगता है, देर आर मेनी थिंग्स वी टेक इन फॉर ग्रांटेड, कि जीवन में जो भी कुछ करते हैं वो हम स्वयं करते हैं, मैं करता हूँ। लेकिन ये विषय इट इज ईजियर सेड देन डन, इतना ईजी नहीं है जितना हम समझते हैं सोचते हैं। बड़े बड़े फिलोसोफर्स ने इसके बारे में अपने तर्क लगाए हैं, उसको उसकी एनालिसिस की है, और भगवान यहाँ कहते कवय अपि अत्र मोहिताः। बड़े बड़े फिलोसोफर्स, ग्रेट थिंकर्स आर ऑल्सो कन्फ्यूज्ड अबाउट इट। सो किम कर्म किम अकर्म, किम अकर्म, एक्शन क्या है, इनएक्शन क्या है, इसके बारे में अर्जुन को भगवान बताना चाहते हैं। और ये जो विषय है वह इट इज़ नॉट एन एकेडमिक इंटरेस्ट, एकेडमिक सब्जेक्ट नहीं है, यानी कि खाली सोफे पे बैठकर चर्चा करने का ये विषय नहीं है, क्योंकि इसकी जीवन में बहुत बड़ी अहमियत है। और इसलिए कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि यज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात, यानी कि ये तुम यदि जान लोगे तो यू विल बी फ्रीड, तुम्हें अशुभ में से मुक्ति मिल जाएगी। हमारे जीवन में भी कई प्रकार के पेन्स, सोरो, टेंशन, चिंताएं, जेलसी, नेगेटिविटीज बहुत सारी आती हैं क्या, और हम तो छोटी छोटी बातों में एग्जाइट हो जाते हैं। एक एग्जांपल आपको दूं, क्रिकेट की मैच चल रही है, लास्ट ओवर है, लास्ट बॉल है, बराबर, और जीतने के लिए 5 रन की जरूरत है। यू कैन इमेजिन द काइंड ऑफ टेंशन, राइट। और जो बैट्समैन है वो भी टेल एंडर है, लास्ट ओवर लास्ट बॉल, 5 रन नीडेड टू विन, एंड द टेल एंडर बैट्समैन, क्या होगा पता नहीं है। सामने वाली जो बॉलिंग करने वाली टीम है तो उसको तो उनको ऐसा लगता है कि बस अभी जीत ही गई, एक बॉल डाल दिया, गेम हमारी। और वो लास्ट बॉल पे यदि वो टेल एंडर बैट्समैन यदि सिक्सर लगा दे, यानी कि कितनी उत्सुकता, कितना टेंशन। कहने का मतलब ये है कि हमारे जीवन में छोटी छोटी बातों पे, ऐसी ऐसी बातों पे भी हम टेंशन मोल लेते हैं। तो कर्म क्या है, अकर्म क्या है, इसके बारे में यदि सच्ची जानकारी हमें मिले, भगवद्गीता का अभ्यास जो व्यक्ति होगा और वो यदि टेस्ट में देख रहा होगा तो उसके मन में कोई टेंशन नहीं आएगी, बोले इट्स अ गेम, जो होना है होना है, सिक्सर लगाएगा तो जीत जाएंगे, नहीं लगाएगा तो हार जाएंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है। दैट इज द इक्वानिमिटी वी हैव टू लर्न फ्रॉम भगवद्गीता। और ये बात जैसे जैसे हम सोचते रहेंगे, एक सरल बात मैं आपको बोल दूं कि जीवन के, बहुत अच्छी बात है, जीवन की किसी भी समस्या आपके साथ आती है तो आर यू ए थर्मोमीटर और आर यू ए थर्मोस्टैट? जो विज्ञान के विद्यार्थी उनको पता चलेगा कि थर्मोमीटर क्या है और थर्मोस्टैट क्या है। थर्मोमीटर क्या है? वह मात्र टेम्परेचर को नापता है, बराबर है, इट जस्ट मेजर द टेम्परेचर। यानी जैसे ही टेम्परेचर ऊपर नीचे जाता है, थर्मोमीटर का जो डायल का कांटा है ऊपर नीचे जाता है। इफ द टेम्परेचर इज 60 इट शोज 60, इफ टेम्परेचर 80 इट शोज 80, इफ टेम्परेचर 100 इट शोज 100। यानी जैसे टेम्परेचर ऊपर नीचे जाता है वैसे थर्मोमीटर का जो कांटा है वो इट स्टार्ट्स डांसिंग अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर। और थर्मोस्टैट क्या करता है? जो आपके एसी में लगा हुआ है कि आपने टेम्परेचर एसी पे सेट किया 25 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड जैसे हो गया इट विल कट ऑफ। यानी थर्मोस्टैट क्या करता है? टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। और थर्मोमीटर जो है वो टेम्परेचर के साथ नाचता है। जीवन में हमें थर्मोमीटर बनना है या थर्मोस्टैट बनना है? जीवन में जो परिस्थितियां आती हैं वो परिस्थितियों के हिसाब से यदि आप नाचने लगे तो आप थर्मोमीटर बन जाओगे, और उस परिस्थिति के ऊपर काबू पाकर उस परिस्थिति को कंट्रोल करने के लिए आपने हैसियत डेवलप कर ली तो आप थर्मोस्टैट बन जाओगे। भगवत गीता हमें थर्मोमीटर में से थर्मोस्टैट बनने की कला सिखाती है। थर्मोस्टैट बिल्कुल अपनी जगह पर है, जैसे टेम्परेचर पर्टिकुलर टेम्परेचर है इट कट्स ऑफ। वही थर्मोस्टैट एसी में नीचे जाते हुए टेम्परेचर को डिस्कनेक्ट कट ऑफ करता है, और वही थर्मोस्टैट आपके गीजर में ऊपर जाते हुए टेम्परेचर को कट ऑफ करता है। सेम थर्मोस्टैट एसी में जब भी ठंडा होने लगता है तभी वो कट ऑफ कर देता है, गीजर में जब भी गर्म होने लगता है तभी 70 डिग्री पहुंच गया तो वहां कट ऑफ कर देता है, वही थर्मोस्टैट है। यानी थर्मोस्टैट को पता है कि मुझे कहां किस तरीके से काम करना है। कंट्रोल तो करना ही है लेकिन कैसे कंट्रोल करना है वो भी उसको पता है। भगवान यहां हमें ये सिखा रहे हैं कि आपको किसी भी परिस्थिति में थर्मोमीटर नहीं बनना है, थर्मोस्टैट बनना है। तो ये कर्म अकर्म बुद्धिमान व्यक्ति भी निर्णय नहीं कर पाते हैं, ये तत्व गुण तत्व अर्जुन मैं तुम्हें समझा रहा हूं क्या? अब ये बुद्धिमान भी क्यों नहीं जान सकते? हमें तो लगा कर्म क्या, कर्म क्या हमें पता है। मान लो मैं कुछ काम कर रहा हूं तो कर्म है, नहीं कर रहा हूं तो अकर्म है। अपने कहें अकर्मी नो बड़ियों काणो, जो कुछ नहीं कर रहा है वो कर्मी है। ऐसा नहीं है, इट इज नॉट एज सिंपल एज दैट। ज्यादातर मोस्ट ऑफ द टाइम हम जो कर्म करते हैं वो कर्म नहीं है, इट इज अ रिएक्शन। अभी की बात कर, अपनी ही बात कर, प्रैक्टिकल बात कर, ये तो अपना तो दिस इज लाइव डेमोन्स्ट्रेशन। अभी जो भाई साहब का जो एक बार बार अनम्यूट हो रहा था, बराबर, तो आई वॉज गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड और मैं थोड़ा अपसेट भी हो गया था। मैं दोबारा उनकी क्षमा चाहता हूँ, आप सबकी भी क्षमा चाहता हूँ। वो नहीं होना चाहिए भगवद गीता का अभ्यास होने के नाते, फिर भी कभी कभी हो जाता है। नाउ व्हाट हैपेंड, मेरा अपसेट होना वो मेरा अपना कर्म था। डिड आई डू इट आउट ऑफ माई ओन स्वीट विल? नो, आई रिएक्टेड। किसी ने कुछ किया उसके सामने मैंने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की, यानी कि मैंने प्रतिकर्म किया, कर्म नहीं किया। मोस्ट ऑफ द टाइम हम प्रतिकर्म ही जीवन में करते रहते हैं, रिएक्ट ही करते हैं। किसी ने आपका अभिवादन किया और फूल माला पहनाई, बराबर, तो आपके चेहरे पर स्मित आ गया, थोड़ा अहंकार का भाव भी आ गया क्या? क्यों? आप तो बैठे थे ना शांति से, लेकिन जैसे ही किसी ने आपके गले में माला डाली चेहरे पर हो गया थोड़ा, मैं कुछ हूँ, आई एम समथिंग। यानी यू आर नॉट डूइंग समथिंग आउट ऑफ योर ओन विल, यू आर रिएक्टिंग। अपने बिहेवियर का रिमोट कंट्रोल हमने दूसरे के हाथ में दे के रखा है कि वो कैसे करेगा, जिस तरीके से वो रिमोट चलाएगा उस तरीके से हम चलेंगे। सिंपल एग्जांपल और है आपको दे दूं, मान लीजिए कि हमारे घर में लाइट का बल्ब है, बराबर है। अभी जब भी आप स्विच ऑन कर दे लाइट का बल्ब जलता है, स्विच ऑफ कर दे तो लाइट का बल्ब बंद हो जाता है, बराबर है। अभी बिजली का बल्ब ऐसा सोचे कि मैं जलने का या तो बुझने का कर्म मैं स्वयं अपनी इच्छा से करता हूं, वो सही होगा? नहीं, क्योंकि बिजली के बल्ब जलने बुझने का कर्म वो स्वयं नहीं करता, उससे वो कर्म कराया जाता है बाय ऑपरेटिंग ए स्विच। अभी देखिए हम जीवन में कितनी बार ऐसे लाइट बल्ब हो जाते हैं कि हमारे स्विच दूसरे के पास है, दूसरे ने स्विच ऑन कर दी हम ऑन हो गए, दूसरे ने स्विच ऑफ कर दी हम ऑफ हो गए। यानी जीवन में हम रिएक्ट ही करते चलते हैं। देखिए इसको जरा सोचिए, अपनी ही बात करो, यहां भी वो जो डिस्ट्रेक्शन आ रहा था, मैं कुछ नहीं करता, आई कुड हैव सिंपली डन इट, वापस जाके अनम्यूट कर दो, वापस जाके वो अनम्यूट हुआ म्यूट कर दो, अनम्यूट हुआ म्यूट कर दो, हो सकता था, आई कुड हैव डन इट। लेकिन भगवद गीता का इतना अभ्यास करने के बावजूद भी ये मैं नहीं कर सका, ये मेरी क्षति है जिसका मैं स्वीकार करता हूं, ये नहीं करना चाहिए था। और जब भी कर्म की बात कर रहे हैं, बट हम मनुष्य हैं, ये हमसे हो जाता है और इसके बारे में हमें सतर्कता रखनी पड़ेगी। क्या आत्मसंशोधन इस तरीके से करते ही रहना है कि कहां कहां हम चूक गए, कहां हमने रिएक्ट कर दिया, और जहां जहां हमने रिएक्ट कर दिया हम उसके बारे में सतर्क हो जाए, अपने आप को संभाल लें, तो दोबारा ऐसी परिस्थिति आएगी तो हम अपने आप को संभाल पाएंगे। तो ये जो रिएक्शन है, जो प्रतिकर्म है, वो प्रेरित है, इंस्पायर्ड है, क्योंकि बुद्ध, महावीर, कृष्ण, इन सभी का जीवन हम देखेंगे तो वो कभी रिएक्ट नहीं करते थे। बुद्ध के जीवन की एक बहुत जाना माना प्रसंग है, सबको आप सबको मालूम है कि जब एक बार बुद्ध प्रवचन करते थे तो एक आदमी आकर उनके ऊपर थूका, तो बुद्ध मुस्कराए, जस्ट स्माइल्ड, और अपने पास जो शॉल वगैरह जो ओढ़ी हुई थी उसे पोंछ लिया और अपनी जो बात प्रवचन था वो चालू रखा। मात्र उस आदमी से पूछा कि आपको कुछ कहना है क्या, तो आदमी विचलित हो गया, बोला मैं उसके ऊपर थूका और ये मुझसे पूछ रहा है कि आपको कुछ और कहना है क्या, कंफ्यूज हो गया, चला गया। दूसरे दिन वापस आया और बुद्ध के चरणों में वंदन कर दिया, पैर में पड़ गया, क्षमा चाही। क्या यदि बुद्ध उससे पूछते कि तुमने क्यों थूका मेरे पर, तो वो आदमी अपना उत्तर लेकर तैयार था कि मैं इस वजह से थूका, आई डोंट लाइक दिस ऑफ योर्स। लेकिन बुद्ध ने ये नहीं पूछा कि तुमने क्यों थूका, तो वो आदमी दोबारा आया दूसरे दिन और बुद्ध की क्षमा चाहिए, तो बुद्ध ने वापस वही सवाल किया, आपको और कुछ कहना है, क्योंकि फिर वो व्यक्ति ने कहा कि आप कैसे व्यक्ति हैं बुद्ध, मैं आपके ऊपर थूका तो भी यही सवाल पूछते हैं कि कुछ कहना है तुम्हें, मैंने माफी मांगी तो भी वही सवाल करते तुम्हें कुछ कहना है। बोला हाँ, क्योंकि हमें जब भी कुछ कहना है वह यदि शब्दों से नहीं कह पाते हैं तो हमारी बॉडी लैंग्वेज से कह देते हैं, हमारी बिहेवियर से कह देते हैं, और तुम्हारी बिहेवियर दोनों समय ऐसी थी कि तुम कुछ कहना चाहते थे, इसलिए मैंने तुमसे पूछा कि तुम कुछ कहना चाहते हो क्या, तुमने इशारा किया मैं समझ गया। क्या बुद्ध ने उससे एक बात करी कि मैं तुम्हारी बिहेवियर का गुलाम नहीं हूं, आई विल नॉट रिएक्ट, मैं स्वतंत्रता से मेरा अपना मास्टर हूं, तुम कुछ करो और उसके ऊपर मैं रिएक्ट करूं ये गुलामी मैं नहीं करता, दिस इज अ स्लेवरी दैट वी विल नॉट डू, कोई दूसरा आपसे कुछ करवा ले ये काम हम नहीं करेंगे, कर्म वही कर सकते हैं, इंडिपेंडेंटली कर्म वही कर सकते हैं कि जो गुलाम नहीं है। तो इसलिए कृष्ण यहां कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति भी समझ नहीं पाते हैं कि क्या कर्म है और क्या कर्म है, और अकर्म तो और भी कठिन है, अकर्मण्य को समझना यानी कि इनेक्शन को अकर्म नहीं समझना है, हमारी नॉर्मल मान्यता यही है कि हम कुछ ना करें ऐसे ही बैठे रहें तो अकर्म हो गया, नहीं वो अकर्म नहीं है, क्योंकि मान लीजिए कि आप आराम कुर्सी पर बैठे हैं, बड़ी आजकल तो वही करना है, कोरोना वायरस का जो माहौल है तो कहीं बाहर नहीं जा सकते, इधर कुछ ये नहीं हो सकता, लोगों से बात कर करके भी कितनी करोगे, गॉसिप भी कितनी करोगे, और व्हाट्सएप के मैसेजेस भी पढ़ पढ़ के अभी तो उग गए, क्योंकि सभी जगह जाए जो भी मैसेज देखो कोरोना कोरोना ही चल रहा है। परमात्मा ने बड़ी कृपा मेरे पे तो कर दी है, एक अच्छी बात बताता हूँ मैं, दही सर का क्लास सुबह शुरू हो गया 9 से 10, हमारा एक दूसरा बैच चलता है जो बहुत पुराना है, वेरी सीनियर बैच, 17 साल पुराना बैच है, जो हम गुरुवार को रात को 9 से 10:30 हर गुरुवार को मिलते हैं, जूम पे ही मिलते हैं, तीन चार साल से हम जूम पे ही मिल रहे हैं, रूबरू मिलते ही नहीं। तो कल गुरुवार था हमारा, तो वही क्लास वहाँ चल रहा था, तो उनसे भी जब ये बात हुई तो बोले सर हम भी क्यों ना रोज मिले, तभी वो क्लास भी हमारा रोज रात को 9 से 10 हो गया था, यानी दिन में 2 बार 9 से 10 सुबह, रात को 9 से 10, 2 क्लास तो पक्के हो गए। अभी 2 क्लास के लिए तैयारी करनी, आप लोग तो 1 घंटा सुन के चले जाते हैं, लेकिन आपको 1 घंटा सुनाने के लिए मुझे पीछे जी पापड़ बेलने पड़ते हैं, वो कुछ अलग प्रक्रिया है ना। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ये इनेक्शन का जो समय है, अकर्म का जो समय, अकर्म के बारे में बात कर रहा हूँ इसलिए बात आई कि ये जो अकर्म का इनेक्शन का समय है कुछ करने के लिए नहीं है, खाली फिजूल टाइम वेस्ट करने के बजाय व्हाट्सएप पे जगह खाली पहली वो जोक सुनने के बजाय, या तो गेम्स आते कि इसका ये पहली सॉल्व करो, वो पहली सॉल्व करो, स्टूपिड क्वेश्चंस आते हैं उसमें समय बर्बाद करने के बजाय भगवान ने इतनी बड़ी मेहरबानी कर दी कि क्लासेस दे दी, बोला बेटा बैठ के ये किया करो, अध्यात्म के साथ रहो, कल्याण हो जाएगा तुम्हारा। कृष्णम वंदे जगद्गुरु, परमात्मा को गदगद होकर मैं परमात्मा का आभार मानता हूं कि क्या आपने कर दिया मेरे लिए। अध्यात्म मित्रों, ये हमारा बेसिक डिफॉल्ट नेचर है, ये हमारी अपनी प्रकृति है, क्योंकि हम आत्मा है, अधि आत्मा यानी कि आत्मा के साथ जुड़ना, और जब भी आप आत्मा के साथ जुड़ते हैं तो आपको जो आनंद मिलता है वो आनंद कुछ अलग होता है। जगत की कोई चीज आपको ये आनंद नहीं दिला सकती जो अध्यात्म के साथ जुड़ने से मिलता है। आप अपना जो अनुभव है उसे ही तय कर लीजिए कि जब भी भगवद गीता की क्लास में आप बैठते हैं जो आनंद आपको आता है वो आनंद संसार की कोई भी प्रवृत्ति आपको नहीं देगा। यदि मैं सच कहता हूं तो आप हां भरिए, अपने आप से पूछ लीजिए, क्योंकि ये हमारा बेसिक नेचर है, हमारा मूलभूत स्वभाव है। तो ये जो अकर्म होने का जो समय मिला है, इस समय का हम इस तरीके से सदुपयोग करें क्या, नहीं तो क्या होगा, आप फिजूल ही बैठे रहो, कुछ नहीं कर रहे हो, आराम कुर्सी में बैठे रहो और कुछ नाश्ता वास्ता हाथ में है कि चबर चबर कर रहे हो, लेकिन मन तो चलता है ना, ये घंटी तो अंदर चलती रहती है, और उसमें से तो कितने सारे विचार कहां से कहां आपको लेके जाता है मन। तो सोचिए, आप एक काम करिए, शांति से एक बार 10 मिनट बैठ जाइए और सोचना कि आज मैंने क्या किया और बैठे बैठे क्या क्या सोचा, अब क्या क्या कहां से कहां पहुंच जाते हैं, टिपिकल एग्जांपल आपको दे दूं, कोई आदमी बैठ गया, उसको मान लीजिए कोई ये सब पॉलिटिकल एम्बिशन, बराबर, कोई गली का छोटा मोटा नेता है, लेकिन वो भी कुर्सी पर बैठ गया और ऐसा सोचने लगा और सेक्चुअली का के राह पर चल गया, अरे इलेक्शन जीत गया, मैं एमएलए बन गया, ये हो गया, लोग मेरी वाह वाह बोल रहे हैं, तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारा हवाला पहनाते हैं, दिल्ली पहुंच गया, डुम डुम डुम डुम डुम डुम डुम, बैठे बैठे क्या नहीं होता है। ये मन जो है वो हमें कहाँ कहाँ पकड़ के ले जाता है, इस मन को कंट्रोल करना है। और हमको ऐसा लगता है कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं, अकर्म में बैठे हैं, आराम से बैठे हैं, कोई कार्य नहीं कर रहे हैं, फिर भी मन कर रहा है, यानी कि आप अकर्मण्य नहीं हुए। कर्म तो होता ही है, क्योंकि कर्म तीन प्रकार से होते हैं, मनसा वाचा कर्मणा, यानी बाय एक्ट मन से होता, बाय कर्म से होता है, वाचा वाणी से होता है, और मनसा मन से भी होता है। आप बैठे बैठे मन से कई कर्म करते हैं, किसी के साथ झगड़ा भी कर लेते हैं, किसी को गाली भी कर दे देते हैं, किसी से प्रेम भी कर लेते हैं, क्या क्या नहीं करते। तो ये अकर्म नहीं है क्या? सोया हुआ आदमी भी अकर्म नहीं करता है, सोया हुआ आदमी भी कभी कभी स्वप्न देख रहा होता है, तो तभी भी उसका कर्म तो चल ही रहा है, क्योंकि उसका सूक्ष्म देह जो है वह कर्म कर रहा है। भीतर से जब अकर्म होता है, यानी कि यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग, तभी प्रतिकर्म भी नहीं होगा, बिकॉज व्हेन देयर इज नो एक्शन देयर इज नो रिएक्शन, आप किसी भी बात पर आप रिएक्ट नहीं करोगे। तो कृष्ण यहाँ अर्जुन से यही बात बार बार कह रहे हैं कि अर्जुन ये बहुत बड़ा गहन है राज, इसका इसका रहस्य गूढ़ है, बुद्धिमान भी तय नहीं कर पा रहे हैं कि कर्म क्या है, अकर्म क्या है। और भगवान अर्जुन से कहते हैं कि मैं तुम्हें ये बताने वाला हूं, किम कर्म किम कर्मेति कवयोप्यत्र मोहितः, विद्वान भी इसे कंफ्यूज्ड हैं, तत्ते कर्म प्रोक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात्। तो कृष्ण ने इस बात को दोबारा छेड़ी है, कर्म की बात को, और अगले दो श्लोक में इसके ऊपर और भी बात करने वाले हैं। तो अभी समय हो गया है, तो इस सत्र को हम विराम देते हैं, अगले शुक्रवार को ही फिर मिलेंगे 7:15 टू यूजुअल टाइम, और इसी बात को हम आगे बढ़ाएंगे अगले श्लोक के साथ। तो प्रार्थना करें, असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शांतिर्भवतु सर्वेषां मंगलं भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु नाहं कर्ता हरिः कर्ता हरिः कर्ता हि केवलम् ॐ शांति शांति शांति। सभी के हृदय कमल में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्र को यह विराम देते हैं। अगले शुक्रवार फिर मिलेंगे। सबको जय श्री कृष्ण।